dañu lay rey teural nañu ba d'accord nañ ci war la rey ndaysan wax ko Musa alayhi salam te kat deful genn togn wa khala Musa dadi wax ci kanam Firawna ndax fi du deugar ñame jamar ñame deug ne ko gis nga Firawna soma de fexel lu fexi mi reey soma de fexel lu fexi mi yaatu inni man Musa ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci sama borom wa rabbikum tay sa borom ma yow ñoo bokk borom soma bëgge jéemal man dama lay jitu ca mom laqku ca mom ndax moy rabbi wa rabbikum tabarakallah bo demon tay wacc sa kër nga jël yar top ci xalé yi ci kër gi ab sa ca mamam lay laqku wa boy dakk gone ci kër gi bako door du laqku ci papam ñaare du laqku ci yaayam bu ko wuré ne mamam ngi ca mamam lay laqku lutax naxte gis nga rabbi wa rabbikum day xalé bi day xamné mamam moy yilif papam yilif ko waaw xalé limuy tuti soko ndaxé ginaaw fitram yaqugul fitratullahi lati fatara an-nas 'alayha fi laqku day dem ca mamam laqku ca lutax rabbi wa rabbikum dakoy day xamne mamam moko yilif mom xale bi yilif papam ba sama amne papam bu ko dor bo moytul xale yam firawna it Musa won nako ne man sumay laqku damay laqku bi rabbi wa rabbikum kima mom la ca ginaawam lay laqku min kulli mutakabbir ndax ma mucc ci kep ku reey ba melni yow la yu'minu bi yawmil hisab te gemut bis ba nga xamne ci la yalla yoni togn yaak jubadi yaak yoyoy yep tabarkal kon nak lolou la fir'auna deug ci nopu bo xamne mi ngi ci bopam ginaaw biko Musa waxe suratul kafiri aya ñaar fuk ak jurom ñaar ba dem ci téré bu ñu wax az-zilal te sayyid qutb rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko barkallah mu ne ndax amna jenn wax jo xamne nek na ci waxi fir'auna yi ci cankute lu gëna sanku wax yi nga xamne Musa mom la jëmele ci fir'auna waxtu ko gëna metti mu nax wax ji mu wax mom firawna du waxi bepp ku bew ci kaw suuf rek ci kanam kep kuy wotel yalla mu nax wax firawna ji du waxi chaxan yo xamne moy ñi taxaw ci kanam wote kati deug yi di wote ba rafet mu nax wax firawna ji du waxi ko muy ben waxu war kat yi nga xamne di ko yu baxul len yor mu ndax wax ji du luddul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yalla ci kanam ñi jup ci kanam ñi dal am iman bu dal ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun wahid yatakarraru kama altaqa alhaq kullama altaqa alhaq bil wal batil wal iman wal kufr was salah wat tughyan ala tawali zaman wa ikhtilaf al makan والقصة قديمة تعرض بين الحين والحين نانا لي دال لوجيك لا بو نتي كاو سوف داي بامتو ريك سا بو دغ جاكارلوك تياخان ريك nga deg wax yu melni sa bu iman jakarlok kufur rek nga deg wax yu melni sa bu ak mbax jakarlok ak mbew rek nga deg wax ji melni neena wax ji da lu xewi mukk qissa la bo xamne yalla ko netti da fay ñew leg leg mu dem leg leg mu ñewat motax yi fir'aun na wax ci kanam Musa lolou neena bi xawi mukk tabarakallah ca zilal qur'an la ko sayyid qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lo ray Musa amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la min ali fir'auna bokko ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu ma nga don neub nak ak gemam gemna Musa mok moma and mok moma far waye yaktumu imanahu mu dadi laaj ben laaj ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula cimu wax rek ni rabbi allah yalla sama borom waaw bayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaw lolu sayyid qutb don wax legi ni ne ñak sañ ñak demokrasi ba sañ lo ne yalla mu mom wolof neena lu sur ga sañ di sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki mu ni sur na waaw lu sur ga sañ di ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mu mom tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas fukki aya ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni 'ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wara do tay insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa di gëm ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonné won bi nga xamé ni Firawna xuppuna ko tabarakallahu yëkëti kaddu yi jëme ci mom def na ko ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci képp ku réréelu nga xamné gëmul bis bañu yalla bi dajale ñun ñëpp di sét kenn ku le li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokkuta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugur fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko posam gënal ko yépp lool la yalla nekk bi yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddé ak nifaq wala benen tour bu mu ko tuddé ngir dal ci dal mi ngi neub gëmam wayé li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون نجي بكون في قبطي دون بإيمانم فرعون ويبو مدقي وخجي فرعون وقت موي وخي بوجي la daldi yëkëti kaddom nak mëna tuta neub iman ga mu daldi koy fëñal lan la wax daf na gañu ataqtuluna rajulan ndax nangu ngeen ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko bëgg ray waaw mo waxon kër bi may jéxal mané xana nit lu démocratie ñak nit war na am sañu ñu xey ne ko kay agn wala kay ndeki mu ne surna waaw lu démocratie ñak nit ki sañ nañu nako kay añ muni surna olof neena lu surga saña sur ndiki waaw lu surga saña di sañ na xey ñu nako aju ñu ndiki muni surna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamne ki bakaram du daral lu dul yallaay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayb fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawma sikku sahaba yi lu dul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mbab bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ki nak mom suñu borom tabaarak wa ta'ala bind ko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabaarakallahu bamu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñi nako do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badje nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu fi mu bëgg légui ak cialam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeet ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ay ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dedet vacances yi it nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nak da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla ay sama borom nit dal lum sañe bi sañ na ne yalla ay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom man len ki ngeen bëgg ray lim indi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yetam mi lek sen jaan yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ne wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daanel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen loxo ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosam bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolu la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la député bi di wax rajulul mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limi wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa darar kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa iyyaku sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ca mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc tabarakallahu wax jafar la ngor fi wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fi al-istikfaf wastinzalan 'an al-adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak jurom khatum ñet témèr ak jurom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sakka taxun mu koy wax wa in yakun kaziban wa in yakun sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi taxun waye da fay woné rek né ak ñewant gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu mo tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéd wu ko ñak wu né ci alkul jëm xéd wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon né kepp ku ñuy woxé né sahikatu ndariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastahfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy jub man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax katul ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal say melo nuko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa li anna allah hadahu wa ayyadahu bil mu'jizat wa ta'rid bi fir'aun fa innahu musrif fi azmihi ala qatl musa kazzab fi iqdamihi ala idda'i al ilahiyya wallahu la ya'di min hadha man hadha sha'nuhu wa sifatuhu bal yubtiluhu wa yuhdimu amra التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب ñar fuk ak juroom ñar khatum juroom fuk ak juroom ñent mune joxagn bi yalla joxagn fi day wone yeketigu darajay musa yeketiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbele ko ci mu'jizat kon musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxe lolou dal nay joxagn baram kon mu fir'auna ci waxi dendale woné kon né kon mom musrif la mom fir'auna ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'auna ci jëm gi mu jëm ci wote né mom yalla la té yalla bi jubal ko xamné ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي nga xamne buñu timé wax xam xétu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatib ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko bu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na nebalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né mak moma far waxul né kuko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan ان يقول ربي الله واي وخل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله او هو نبي الله ييب وخكو تي لولو ني دي توپتو خام خام يويو لولو ني تودي علم البيان واخ جي گنا ياتو واي با ديمي تي تفسير البحر المحيط جوكيب جوروم ñar خاتوم نين تيمير اك جوروم بن فوك اك بن فلاكو بوروم تيري بوبو دي البحر ياتلي بامو گنا ياتو سوره غافر aya ñaar fuk ak juroom ñet batay député bi moy wax mune yaqum lakumul yaw mulkul yaw lakum yena mom al mulku ngor al yawma tay tay de man ngena mom ngor lakumul mulkul yaw man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ardi bi satsato nit ñi not len ci kaw suuf ci mom misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lool day yomb na waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci grand dakar jumaay el mansour sëriñ bu baax nekkon naf buñ wax hajj makhtar jeng mu dañ wax ni aduna day wax fi yomb na wax fi bari na waye néna kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yok ko yermane ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard ay yeen sama nit ñi deglu len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def leni jam tay lul mom mana am waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun daldi juk bëgg tontu nak député bi daldi juk yëkëti loxom ñu daldi koy may kaddu qala mune qala fir'aun ma uriikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom wax na deug ma uriikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxale na wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma uriikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu na dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bané jikko mom su fi joggé rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabilar rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim de ko wax wax na deug ma uriikum illa ma ara duma len won ludul lima gis wax na deug wama ahdikum illa sabilar rashad duma len tet ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la sha'ir ba waxon ci wetu sallallahu alaihi wasallam ala kullu shay'in ma khala Allah batil munako wax nga deug de munako wa kullu na'imin la mahalata za'il munako waxo deug de waaw ala kullu shay'in ma khala Allah batil dafni dama len di xamal ni lepp lu dul yalla ak nel yu dem nako wax nga deug de munako xewal bu am bu ne dana jeex yu dem nako waxo deug xewal nga ci aljanna bo xam bu jox muko kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci def du deug qala fir'aun ma uriikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek lu dul ci yoon ñub te len tek ci yoon wi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak jiron ñent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen mislak yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yonentiya akhsha alaykum مثل عذاب ايام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الانبياء ني داجي وون ديف بن مبولو ناخ فاسييني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين غيس لا بي قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيتي نوح يا وعاد اك نيتي عاد يا وثمود اك نيتي ثمود يا والذين من بعدهم اك نيو سين غيناو لا لين دالون لا لين راغالال لا لين دال موي كين كوتي ني ñewon ci nox bañu ñaké déggal nox ndox leen labal ñewon ci aat bañ ko ñaké déggal suufa walbatiku ñewon ci samut nonu damay ragal nak yeenitam ngeen dox fa ak ki nga xamné modi Musa la dalon ñe dal leen lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bëggul togn lil ibadi ci jamm yi yalla bëggul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la وما الله يريد ظلما للعباد يالا ايت دومبغال كين كو يورل بكار بو تخ نيولاي مبغال السمخري من ان تدميرهم كان عدلا رخيصا لانهم استوجبوه باعمالهم وفيه مبالغه حيث جعل المنفي اراده الظلم ومن كان بعيدا عن اراده الظلم كان عن الظلم ابعد تفسير الكشاف جوكيب نينتل خاتم تيمير اك نيار فوك اك djurom ñet asama xeri mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu dal ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay tereline la yu ne ci kaw suuf amna jangale kat yu ko tudde les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamni yoyé ngay def diko di joté ak mom sifayu moy lalay alak waaw sifayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ci kërga jenn way diko gajji ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa yaqub e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawma tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran ne won da'u hunalika subura waaw muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bisub ngeen di wone du moyu mudbiri na wone ginaaw bis bobé day ma lakum du ngén am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñene innal kufara idha sami'u zafira an-nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al-aqtar ila wajdi al-mala'ika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum فيرجعون الى مكانهم فتلقفهم جهنم يالا نتا لمس لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدي نانيو ني ودي وون يالا بو الاخره سونو ديغي ني سوارا دي فيرو موي نيمبام دي ديف سوكو ييت غوغ ولا ندوخ بونو كو ديغي داني واني غيناو داو بوخ بون سونغ ريك روخ سون سونغ تي سوارا ريك buñu fa démé fekk fa mbolom malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ko wat len lola moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngay na sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fama lahu min hat dutu am kula jubal lol nak bu ñene ko yalla sank waxen la ndax manu tek